Ահա պատճառը, որ ես այդ օրը չեկա, որտեղ ես այդ օրը այնտեղ իմ պարտականություններն ունեի եւ ես պիտի կատարեի։ Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատում է մեր եկեղեցու համար ազգային տոն համբարձումից մոտակա Կիրիակի օրը երկրորդ ծաղկազարդ։ Հիշատակ այդ օրվա, որ Քրիստոս 4-րդ դասի իշխանների հետ մի օր անցկացրեց, բայց ասում եմ 9 օր ինքը անցկացրեց եւ 10-րդ օրը ինքը մտավ աստվածության ոլորտ, եկավ Հոր Աստծո մոտ եւ իր մարմինը Հոր Աստծո աջ կողմը բազմեց, նստեց։ Այսինքն հարությունից 50-րդ օրը ինքը բազմում է Հոր Աստծո աջ կողքը։ Եվ մենք դզեթ միասին, սիրելի հայրենակիցներ, զուտ հայկական կարևոր եկեղեցական տոնի պատարագի պիտի մասնակցենք հիշատակ Քրիստոսի հանգրվանի 4-րդ դասի իշխանների մոտ, որն էլ այդ հրեշտակներից մեկը շաբաթը մեկ անգամ այցելում էր Գրիգոր Լուսավորչին խովիրաբում 13.5 տարի և գոտե պնդում էր մեր հայոց հայրապետին։ Շնորհավորում եմ գալիք երկրորդ ծաղկազարդի տոնի առիթով։ Աստված բոլորիդ օրհնյալ, զորեղ, խաղաղ, հավատքի, սիրո և միաբանության մեջ պահի, ամեն։ Thank you. Ունեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհն է։ Տեր Հայր տարբեր աղբյուրներ ծանոցում են, որ ունենք ոչ միայն առաքելական եկեղեցու հետնորդներ, կան նաև բողոքականներ, կան նաև ուղափառներ, ավետարանչականներ, հայության որ մասն են նաև առաքելական եկեղեցուց շեղված։ Եվ նաև արդյոք ճիշտ է, որ մկրտչականները չպետք է ամուսնանան ավետարանչականների հետ կամ բողոքականները չպետք է ամուսնանան առաքելականների հետ, սրանք ճշմարտության հետ որևէ աղերս ունեն։ Չէ, մեր եկեղեցում բսակում ենք քրիստոնյաներ, այսինքն առաջի հերթին պետք է մկրտված լինեն, եւ եթե մեկը բողոքական համայնքից է, մենք բսակում ենք, ասի օրենք է, բայց ոչ քրիստոնյա չենք կարողանում, որովհետեւ քուն խորհուրդը նշանակում է երկուքը միացած են ի Քրիստոս, եթե Քրիստոսի չեն ավելար, ոչ թե վատ մարդ է, բայց բնականաբար դրամաբանական չէ երկուքը միացնել, բայց քուն հարցումը գարձ մի քիչ ավելի էր, չէ՞, որ բողոքականները ո՞ր մասն են ասում հայության գարձում ըստ ստատիստիկները, որ ես տեսել եմ, 100-ից 10-ը ոչ առաքելական են, բայց չի նշանակում, որ 100-ից 90-ը առաքելական մեր քիցած ձևով, այսինքն առաքելական, եթե մարդու փողոցում գանձնեցնենք, ասենք թե դու որ եկեղեցում պատկանում ես, պիտի ասես 100-ից 90-ը կամ 100-ից 80-ը ասենք, 100-ից 80-ը պիտի ասես ես առաքելական եկեղեցու, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն գիրակի ընդ բադարակի, ոչ էլ նշանակում է, որ բադարակից էլ քաղապար ունի, ոչ էլ Քրիստոսի խոսքերից, եւ փողկականները ասի իրենց ուժին օգտագործած են, եւ մեր ժողովրդին շատ համոզած են, որ հայ եկեղեցուց պետք է հեռանան, եւ փողկականները ուղղակի աշխատանք են դանում մեր ժողովուրդը հերացնել, ուղղակի սլախոսությամբ, օրինակի համար գոքան եւ քնաթադեն, որ մենք մոմենք վարում, ասենք դուք մոմա բաշտեք, գրագաբաշտեք, ես ցանկից մեջ գրագին չեմ բաշտած, բայց ելի ես մոմ գվարեմ, ինչ են նշում, չէ՞ որ դա Քրիստոսի լույսն է, Քրիստոսի լույսն է, ես որ այդ լույսը լսում եմ, ինչ եմ հիշում, որ Քրիստոս ասաց, ես եմ լույս աշխարհի, որքան որ ես այս աշխարհում եմ, խավար չկա, դա մեզ ասում են, դուք սուրբերին կբաշտեք, աստվածածինին, ես ցանկից մեջ սուրբ չեմ բաշտած, հագարակը, ես սուրբերը նկատում եմ որպես ինձ օրինակ, Հիսուս Աստված է, դա ինձ համար քերեցիկ օրինակ է, բայց ես Աստծո նման չեմ կարող լինել, Հիսուս կատարյալ է, բայց սուրբը ինձ նման թերություններ ուներ, կասկածներ ուներ, նույնիսկ Աստծո թեմի է լածեն սուրբերը, բայց հաղթահարած են, եւ իրենց մեջ ես իմ օրինակս տեսնում, որ ես էլ Վազգեն քահանա, իմ թերություններովս, իմ նեղություններովս, իմ կասկածներովս կարող են բարձրանալ, եթե իրենց օրինակին հետևեն, եւ դժբախտաբար փողկականները, ասի օրինակ առնելով, մեր թեմը օգտագործեն, եւ փողկականները պետք է ասեմ, որ շատ բարձ ծևով, բարձ լեզվով ժողովրդին խոսում են, ասելով, որ Հիսուս կփրկե, դու համոզված ես, այո, գսեմ Հիսուս, ուրեմն ասա դու ընդունված ես, ոչ ձեզ կա, ոչ խորհուրդ կա, ոչ սուրբ կա, Հիսուս ընդունում ես, բայց Հիսուսի խոսքին հակառակն է սա, չէ՞, Հիսուս ասում է, որ շատերը պիտի կանեն, ասեն, որ դեր ես քեզի ջանցա, ասի պիտի վերընդեմ, ես անոթի է, եւ ինձ մի գդոր հաց չդվիր, ծարավ է, մի հատ խմիչ չդվիր, թերանս չթրջուցիր, պիտի ասեմ գնացեք, գորեցեք իմ աչքից գորեք, որտեղ ես եկա եւ ինձ չծարայեցեք, պիտի ասեմ երբ տեսա ձեզ, երբ որ եկ իմ եղբորս համար, եւ ես համոզված եմ, որ առաքելական եկեղեցին այդ ձևով մեր ժողովրդին իսկական Քրիստոսը ներկայացնե, այդ խաչյալ Քրիստոսը, որ մեր ցավերը կտեսնե եւ մեր ժողովրդին կհասնի։ Տեր Հայր, դուք Ստեփանակերտում եք, Արցախում եք, եւ ինչ եք հասցրել տեսնել, վայելել այստեղ։ Ամեն ինչ, Ստեփանակերտում ենք, Քանցասար գնացինք, Շուշի գնացինք, Ամարաս, հետո էլ Քերաշնոտ Բարքեվ Սրբազանի հետ հանդիպում ունեցանք, մեր ուխտավորները իր օրհնությունն էլ վայելեցինք, իր ներգայությունն էլ վայելեցինք, այսինքն փառավոր մի երկու օր եղավ, եւ հույսով եմ, որ պիտի ես ասի գրկնեմ օրինավոր ծևով դարին մի քանի անգամ, այսինքն քոնե ես անցից համոզած եմ, որ պետք է անեմ, որ ես ապրեմ, որ ես կյանք գտնեմ իմ կյանքիս մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ եք տանելու ձեզ հետ հոգևոր առումով, ոչ նյութական։ Այստեղից տանում եմ։ Փոխանցելու նաև ձեր համայնքի անդամներին։ Ձեզ մի պատմություն ասեմ, ես ցևով հացադրեմ։ Մի տղա մեր կա մեր խումբում 40 տարեկան է, բուդդիզմ անցեր է, հինդուիզմ անցեր է, եւ այս ժամանակ ես իրեն համոզեցի, որ մեզ հետ կա, հայ տղա է, հայ է երիտասարդ, բարեգղա, մեզ հետ եկավ այս 10 օր եղավ, որ ուղտակնացկանան, բոլորովին փոխված, դարձի եկած անձնավորություն։ Մեկը, որ ոչ թե կասկած չունի հիմա, բայց հիմա արտընծած է, թե ինք հայ է, ինք քրիստոնյա արմատներ ունի։ Եվ որքան որ ինք հետևած է այս բուդդիզմի եւ այլ գրոնքներու, հիմա իր հայացքը դարձնում է իր ուշադրությունը եւ տեսնում է, որ ժամանակ եկած է իբրև մարդ տեսնե, թե ով է ինք, ինքսևով գրնա իր ինքնությունը բացադրել քրիստոնեական հավատքով։ Եվ ասի մի ձևով եղավ այդ քանսը, որ մենք մեզ հետ պիտի դանենք, 20 ուխտավորներ, որ բոլորովին փոխված են։ Եվ առաջի հերթին ես եմ փոխված, ես որ եկայի պրև ամերիկային քահանա, փոխված կվերադառնամ, եւ այդ վաճառով խոստանում եմ, որ էլի պիտի գանք եւ նորից պիտի այս խողից պիտի սնունդ առնենք եւ հույսով ենք, որ գնանք հետ տալ այս խողին։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ ձեր առաջին այցը նաեւ փոխհամագործակցության սկիզբ է դնելու Արցախի թեմի հետ։ Այո, գնամ 100% գսեմ, այո, այդ է մեր նպատակը, որ պիտի շարունակենք եւ ասո գամկով, ասո օրհնությամբ, ասած մեզ ուժ դա, մենք ուզենք այստեղ լինել եւ ճիշտ ասած, սի առաջի անգամն է, որ ովևէ ճամփորդություն կատարած եմ, որուն ընթացքին ասում եմ, էլի պետք է կամ եւ այս գործերը պիտի անեմ։ Արդեն իսկ իմելներով զանազան անձնավորություններին ասեցի, պատրաստ եղեք վերադարձիս, ես ձեզ հետ պիտի տանեմ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, շնորհակալություն։